Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 19 sierpnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szczyt w Waszyngtonie, ważą się losy wojny na Ukrainie. Węgrzy wszczęli śledztwo w sprawie zaprezentowania antypolskiego transparentu przez izraelskich kibiców. Jest nowa szefowa berlińskiego oddziału Instytutu Witolda Pileckiego. Zakończyło się spotkanie prezydenta Donalda Trumpa z prezydentem Wołodymirem Zełenskim i przywódcami kilku krajów Unii Europejskiej. Europejscy politycy pozostają w Białym Domu, aby kontynuować rozmowy, prawdopodobnie w innej formie. Uczestnicy spotkania przenieśli się do gabinetu owalnego. Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy są głównym tematem spotkania europejskich przywódców z prezydentem Trumpem i Zełenskim. Według amerykańskiego przywódcy Rosja jest gotowa zaakceptować gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy na wzór artykułu 5 NATO. Gwarancje bezpieczeństwa na wzór NATO oznaczają, że wszystkie państwa, które się pod nimi podpiszą, muszą udzielić pomocy wojskowej Ukraińcom w razie ewentualnego ataku. Według Donalda Trumpa kluczową rolę odegra tutaj Europa. Europejskie narody wezmą na siebie znaczny ciężar, a my im pomożemy. Gwarancje mają być sposobem na trwały pokój między Ukrainą i Rosją. Wcześniej może dojść do zawieszenia broni. Musimy powstrzymać dalsze zabijanie oraz niszczenie ukraińskiej infrastruktury, powiedział sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Do zawarcia pokoju niezbędne będzie spotkanie trójstronne w formacie USA, Rosja, Ukraina. Prezydent Zełenski poprosił prezydenta Trumpa o obecność na takim spotkaniu. Ukraina będzie szczęśliwa, jeśli pan tam będzie. Przed spotkaniem trójstronnym może dojść do wymiany jeńców. Prezydent Trump spodziewa się, że Putin wykona gest dobrej woli. Michał Makowski, Polskie Radio. Nic nie jest ustalone, dopóki wszystko nie jest ustalone. Tak rozmowa mówi amerykanista z Fundacji Pułaskiego, Bartłomiej Kot. Nie siedzi przy tym stole Władimir Putin. Prawda jest taka, że od spotkania dopiero trójstronnego będzie naprawdę wiele zależeć w kontekście rozwoju dalszego sytuacji wojny w Ukrainie. Trzeba też oddać Trumpowi to, co trzeba oddać Trumpowi, czyli ktoś musiał rzucić na samym początku ten kamyczek, po którym poszła nadal lawina. Ja wiem, że możemy krytykować sposób, możemy krytykować obrazki, które się pojawiły na Alasce, ale ja cały czas jestem zdania, jeżeli rzeczywiście rezultatem ma być doprowadzenie do pokoju w tej wojnie, to myślę, że wiele możemy jeszcze przełknąć. W rozmowach w Waszyngtonie biorą także udział sekretarz generalny NATO, szefowa Komisji Europejskiej, prezydenci Francji, Finlandii, kanclerz Niemiec oraz premierzy Wielkiej Brytanii i Włoch. 15 sierpnia węgierska policja podjęła czynności w sprawie zniszczenia mienia oraz prezentowania haniebnego, kłamliwego transparentu, tak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jednocześnie w poniedziałek polska policja przesłała zgromadzone materiały do prokuratury krajowej. Nie ma zgody na sianie nienawiści i kłamstwa, napisał w mediach społecznościowych Kierwiński. Kibice klubu Maccabi Haifa podczas meczu z Rakowem Częstochowa w Debreczynie na Węgrzech zaprezentowali na trybunach napis mordercy od 1939 roku po angielsku. Kibice Maccabi zbezcześcili także polską flagę. Doktor Joanna Kieliszek została nową szefową berlińskiego oddziału Instytutu Witolda Pileckiego. Poprzednia kierowniczka Hanna Radziejewska została nagle odwołana w ubiegłym tygodniu przez szefa Instytutu na nieprawidłowości ze strony, którego wskazywała. Joanna Kieliszek powiedziała mi: nie będę osobą, która będzie próbowała w jakiś sposób kontrowersyjnie działać. Po rozmowie z pracownikami oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie, była szefowa Instytutu Polskiego w Lipsku i Berlinie oświadczyła: lokalizacja instytutu w pobliżu Bramy Brandenburskiej stanowi symbol i wyzwanie. Przypomina nie tylko delikatnej i złożonej historii stosunków polsko-niemieckich, ale także o potrzebie bezstronnego, otwartego podejścia do historii polsko-niemieckiej. Relacje te obciążone są wieloma krzywdami i emocjami, a zarazem wymagają krytycznego, świadomego, partnerskiego podejścia wszystkich stron. Jednak nie mogą być w żadnym wypadku instrumentalizowane i wykorzystywane do celów politycznych. Te ostatnie słowa są nawiązaniem do wieloletnich zarzutów, że Instytut realizował linię polityczną Prawa i Sprawiedliwości. Joanna Kieliszek zapowiada większy nacisk na działalność badawczą. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. W Łódzkiem rośnie zainteresowanie wodami geotermalnymi. Niedawno w Koluszkach rozpoczął się pierwszy w historii odwiert, a pod Żgowem trwają poszukiwania. Od miesiąca świder w Koluszkach pracuje dzień i noc. To jak na razie odwiert badawczy, tłumaczy wiceburmistrz Tomasz Krawczyk. Jeśli będziemy znali parametry źródła, to wtedy będzie można pomyśleć, porozmawiać z szachowcami na temat technologii i określić przybliżony czas wykorzystania tego źródła. Geotermią jest także zainteresowane miasto Łódź. W okolicach miasta trwają badania warstw geologicznych, mówi inżynier Natalia Krygier. Potencjał geotermalny w Łodzi spodziewamy się, że jest bardzo dobry. Badania pozwolą nam potwierdzić to. Według szacunków eksploatacja zasobów geotermalnych mogłaby ruszyć za 5 lat. Relację przygotował Adam Murzyński, a to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia słonecznie od 23 do 26 stopni, tylko w kotlinach górskich i nad morzem miejscami od 20 do 22. Wiatr słaby, tylko na wybrzeżu może być porywisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Dzień dobry, dobry wieczór, a niektórym z Państwa pozostaje już mi powiedzieć tylko dobranoc, bo 6 minut temu minęła północ w programie Trzecim Polskiego Radia i jak co poniedziałek to jest... Zbiórka z podwórka. Audycja rapowa, audycja... Niekiedy, a nawet często też hip-hopowa, audycja boom-bapowa, audycja trapowa, grajmowa i jeszcze wiele tych różnych subgatunków mógłbym tu wymienić. Jej dzisiejszą odsłonę realizuje Ewa Dubrowska, a ja się nazywam Filip Kalinowski. I jakiś czas temu mój kolega wziął mnie pod włos i powiedział, że strasznie mało puszczam nowoszkolnego rapu, jak na to, że jestem naczelnym obrońcą tego, bo kolega oczywiście jest ortodoksem wychowanym w latach 90. i dla niego prawdziwy rap realizował się tylko wtedy. I to jest prawda, może trochę muszę się wytłumaczyć z tego, bo audycja nocna kojarzy mi się trochę z jeżdżeniem samochodem, a jak jeżdżenie samochodem i rap, to wszystko mi się kojarzy z Ghost Dogiem, tym klasycznym filmem Jima Jarmusza, gdzie Forrest Whitaker przemierzał ulicę nocą i słuchał sobie właśnie rapu, więc trochę mnie ciągnie do takich klimatycznych, samplingowych rzeczy. Ale postaram się to jakoś wyrównać i dzisiaj zaczniemy od takiego współczesnego bandyckiego bluesa. Though I swear though, it's like I got a whole nother soul and shit, you know what I'm saying? I need a baby to keep me sedated. I need to change the way that I be thinking. I can't keep running my people, I'm crazy. I can't keep going to jail to fugazi. Animal fraud, I'm legally banking. Nevada won't even accept me in Vegas. You can't keep running around here like you made it. That was an accident, you got my baby. I need a baby to keep me sedated. I need to change the way that I be thinking. I can't keep running my people, I'm crazy. I can't keep going to jail to fugazi. Animal fraud, I'm legally banking. Nevada won't even accept me in Vegas. You can't keep running around here like you made it. That was an accident, you got my baby. I got my grandma a mansion and hate it. I feel like we still be going through slavery. I need to cool it off all of these drugs. I be too quick reaching out for my gun. I hold my son, don't turn out to a thug. I know that gangster shit running his blood. My baby mama keep listening to the pumps. They telling her to go after my funds. They hate that people be showing me love. I got more money than them, I'm young. Harriet Tubman and I'm still on the run. I'm thinking about all of the shit that I done. I'm trying to cover my dirt. I put in so much work. Sniper gang, this ain't a business. Sniper gang, this how I'm living. I need to change how I'm living. I think I'm way too committed. When I ain't thugging, I miss it. My trigger finger be itching. I need a baby to keep me sedated. I need to change the way that I be thinking. I can't keep running my people, I'm crazy. I can't keep going to jail to fugazi. Animal fraud, I'm legally banking. Nevada won't even accept me in Vegas. You can't keep running around here like you made it. That was an accident, you got my baby. I need a baby to keep me sedated. I need to change the way that I be thinking. I can't keep running my people, I'm crazy. I can't keep going to jail to fugazi. Animal fraud, I'm legally banking. Nevada won't even accept me in Vegas. You can't keep running around here like you made it. That was an accident, you got my baby. I think I'm losing my conscience. I pray to God that I find it. I used to pop too much mileage. I think it fucked up my noggin. All I be thinking is about it. I need to stay out the projects. Cause all of my niggas be wildin'. I don't know where I'll be without it. How I'ma stay out the projects? Well, that's where I got all my knowledge. Remember we used to be robbing. But now he don't like how I'm striving. No bud ain't drinking no beer. Every day I'm getting wiser. I'm happy I got away silent. He picked me up when I shot him. I had to ditch off the sliders. I need to change my surroundings. I'm trying to be a little calmer. I can't go back to the bottom. I need a baby to keep me sedated. I need to change the way that I be thinking. I can't keep running my people, I'm crazy. I can't keep going to jail to fugazi. Animal fraud, I'm legally banking. Nevada won't even accept me in Vegas. You can't keep running around here like you made it. That was an accident, you got my baby. I need a baby to keep me sedated. I need to change the way that I be thinking. I can't keep running my people, I'm crazy. I can't keep going to jail to fugazi. Animal fraud, I'm legally banking. Nevada won't even accept me in Vegas. You can't keep running around here like you made it. That was an accident, you got my baby. Kodak Black i Change My Ways z takim długim outro, które chyba też idealnie pasuje do takich późnych nocnych godzin i również dla wszystkich tych, którzy przemieszczają się aktualnie pojazdami zmotoryzowanymi. 2017 rok i Project Baby 2 All Grown Up, czyli rozszerzona wersja debiutanckiego mixtape'u z 2013 roku. A sam Kodak Black urodził się w 1997 w Pompano Beach na Florydzie i już 12 lat później zabrał się za rapowanie. Przebił się jakoś tak w połowie 2000-tych. Nie, gdzieś koniec 2000 lat, 2012-13 rok to był chyba jego taki moment, w którym usłyszały o nim szersze gremia, a połowa 2010 lat to był dosyć zwichrowany czas dla niego, bo z jednej strony bardzo dużo zaczęło się dziać w jego karierze, ilość nagrań, mixtape'ów, albumów, które w tamtym czasie wydawał, zaczęła przynosić pewne efekty, a jednocześnie jego taki styl życia, jak wspomniałem, bandycki, zaczął się o niego upominać i co chwilę lądował w więzieniu. Co się skończyło w 2021 roku ułaskawieniem go przez prezydenta Donalda Trumpa w ostatnim dniu jego pierwszej kadencji prezydenckiej. Tego samego dnia zresztą ułaskawił innego rapera, znanego również jako najlepszy żyjący raper, Lil Wayne'a. Obaj oni w tym utworze. Yeah, I say Batman all the way up, yeah. I'm about to take off on that nigga, yeah. And I'm codeine dream. And I'm codeine dream. Yeah, I might take off on you peons and go way to Venus. I'm a star, so I put a neutron on my pinky. I'm moonwalking, but my Christian Louboutin bleeding. I'm smoking moon rock, shawty, and I feel the ceiling. I might take off on you peons and go way to Venus. I'm a star, so I put a neutron on my pinky. I'm this right now, I think I seen a demon. I thought I left you back there in the cellar, am I dreaming? Say I ain't dealing with your dog, I'm going a different way. I broke up with my red bone, I went the Milky Way. I'm riding in a Wraith, feeling like I'm out of space. Stars on my sunroof, plenty of the apes. I couldn't wait till they released me right back on the turf. I took off on you buses, left you right on planet Earth. I feel like Jimmy Neutron, how I blast off on the verse. I know my son gon' like this song, so I ain't finna curse. No, he gon' wanna explore the world, so I'ma show him first. Say we distinguished beings, baby, me and you diverse. I might take off on you peons and go way to Venus. I'm a star, so I put a neutron on my pinky. I'm moonwalking, but my Christian Louis Vuitton bleeding. I'm smoking moon rock, Charlotte, and I feel the ceiling. I might take off on you peons and go way to Venus. I'm a star, so I put a neutron on my pinky. I'm moonwalking, but my Christian Louis Vuitton bleeding. I'm smoking moon rock, Charlotte, and I feel the ceiling. About to take off on you peons and go back to Mars. About to leave these peons behind like the Jackson 4. Tried to moonwalk on the moon and had to wash the floors. Tried to put me in the box and then I crashed the Porsche. About to wake up in your VR chain, go back and forth. Yeah, got a trapper, not the fiat, she be back and forth. Yeah, about to put myself together, take it back apart. Yeah, got the codeine on my bread, it smell like caviar. Yeah, codeine dreaming, they come true too. That's my spaceship. My Milky Way got pregnant. She said it's for you who FaceTime Kodak with my Nunu. I love you cause he knew you. I'm wet dreaming by activists. Two new cups feel like new boobs. Don't you? I might take off on you peons and go way to Venus. I'm a star, so I put a neutron on my pinky. I'm moonwalking, but my Christian Louis Vuitton bleeding. I'm smoking moon rock, Charlotte, and I feel the ceiling. I might take off on you peons and go way to Venus. I'm a star, so I put a neutron on my pinky. I'm moonwalking, but my Christian Louis Vuitton bleeding. I'm smoking moon rock, Charlotte, and I feel the ceiling. About to go to Saturn, heard they got the baddest species. You can hit me on my galaxy, you tryna reach me. I went to Mars to get some Zenith ball to go to sleep. I'm in my own space shuttle flying 2 seats. I love Future and Pluto, cause that boy was 2 geek. End up playing Sudoku all the way in Mercury. I took too much of shroom, feel like I'm on Neptune. I'm with an alien, she showing me what that net do. I'm a metamorphosis, you just a regular dude. You'll need a space suit to get up on this latitude. If she ain't foreign, then she born, I need a Zorkon. You taking morphine, homie, you a moron. I might take off on you peons and go way to Venus. I'm a star, so I put a neutron on my pinky. I'm moonwalking, but my Christian Louis Vuitton bleeding. I'm smoking moon rock, Charlotte, and I feel the ceiling. I might take off on you peons and go way to Venus. I'm a star, so I put a neutron on my pinky. I'm moonwalking, but my Christian Louis Vuitton bleeding. I'm smoking moon rock, Charlotte, and I feel the ceiling. I'm a cold in dreamer. I'm a cold in dreamer. I'm a cold in Kodeinowe sny Kodaka Blacka i Lil Wayna, a ja jeszcze może się wytłumaczę z tego skrótu myślowego, czyli współczesnego bandyckiego bluesa, bo właśnie z bluesem i tą tradycją gdzieś mi się często kojarzy ta nowoszkolna metoda trochę rapowania, trochę jednak śpiewania, opowiadania przy pomocy takiego melodyjnego słowa o bardzo przyziemnych kwestiach i często kwestiach niejako awanturniczych i takich dziejących się w ciemnych bramach i gdzieś w mrocznych zaułkach miasta i też w tym, żeby widzieć to na linii tej samej, co właśnie tradycję bluesową, utwierdziła mnie kiedyś rozmowa z Simonem Reynoldsem, jednym z najbardziej docenianych i najbardziej opiniotwórczych dziennikarzy muzycznych XXI wieku, który napisał swego czasu książkę Retromania, która skupiała się na takim okresie w historii muzyki mniej więcej gdzieś 15 lat temu, kiedy cała wstecz została zaciągnięta na muzyce rozrywkowej, a przynajmniej na wielu jej popularnych przejawach. I pamiętam, że szedłem na rozmowę z nim, która, ta rozmowa jest do dzisiaj dostępna na Red Bull Music, gdzieś jak się wpisze w internet Simon Reynolds i Filip Kalinowski, to można to znaleźć. I szedłem na ten wywiad z takim nastawieniem, że jak to, przecież jest tak dużo rapu współczesnego, który trochę popycha tą muzykę do przodu i korzysta z nowinek technologicznych, takich jak chociażby autotune. Bardzo eksperymentalnie często podchodzi do kwestii podkładów i jest właśnie na wskroś progresywnym nurtem. I Simon Reynolds się ze mną zgodził. Mówił, że jak pisał tą książkę, to jeszcze do końca nie zagłębił się w te rejestry, a od kiedy przeprowadził się do Los Angeles, to dużo słuchał współczesnego rapu i jak najbardziej uważa, że właśnie ten moment w historii całej tej hip-hopowej ścieżki, czasami dzisiaj już nie do końca hip-hopowej, tylko właśnie czysto rapowej, napędzany przez autotune'a, jest progresywny i rzadko ogląda się wstecz, a jednocześnie w jakiś stopniu kanalizuje dokładnie te same emocje co blues. I rozmawialiśmy o Future'ze, rozmawialiśmy o Kodaku Blacku i rozmawialiśmy też o Busim Bedazie. Trying to make some music, we ain't trying to talk it out. Fuck I talk about, talk is cheap. Oh, nah. Niggas walk up on you, put your ass to sleep. Oh, nah. Close range, untamed, don't speak. Oh, nah. Ain't in the street, so keep my name out the street. And I'm done with it. Boosie Badass i Say None z Words of a Real One Volume 1. Rapera z Louisiany, już nawet nie jestem w stanie policzyć, który to jest jego album czy też mixtape. Na pewno liczy się to w dziesiątkach. Pamiętam, że kiedyś sprawdzałem i 44 mixtape miał na koncie, a to już było kilka lat temu i wydaje mi się, że w samym zeszłym roku wypuścił kilka. Człowiek, który zaczynał w kolektywie dosyć źle się nazywającym, bo Concentration Camp. Chwilę później przykuł uwagę nieodżałowanego Pimpa C i od tamtej pory idzie swoją zupełnie osobną, własną ścieżką. Wypracował swój styl, który właśnie znowu gdzieś realizuje się na przecięciu współczesnego rapu i dla mnie właśnie takiego gdzieś knajpianego, awanturniczego, bluesowego śpiewania. A do tych awantur miał niestety dosyć dużą słabość i dużą część swojego życia, podobnie jak Kodak Black przesiedział w więzieniu. Ale jednocześnie wyniósł z tego lekcję. Jest taki filmik w internecie, gdzie on i drugi, albo jeden z wielu królów południowego rapu, T.I., upominają swoich synów, którzy już są w takim wieku, że sami zaczynają rapować. No i tych dwóch nastolatków kręci akurat teledysk, gdzie pozują z bronią i oczywiście są bardzo hardzi, twardzi i opowiadają o gangsterskim życiu. Kiedy właśnie podchodzą do nich ich ojcowie i zabierają broń, pytają skąd jest ta broń, mówią, że oni przez to wszystko przeszli po to, żeby oni, ich potomkowie nie musieli już przez to przechodzić i że to nie są żadne zasługi, to są fakty, bo tak jak nazywa się ten właśnie najnowszy krążek Boosiego Badassa, Words of a Real One, to jest prawdziwa, trudna i pełna wybojów ścieżka, ale prowadząca w miejsce, w którym człowiek ten chyba jest spełniony i swojego syna potrafi właśnie upomnieć, że to, z czym często kojarzy się rap, niekoniecznie jest tą ścieżką, którą należy wybierać. Czasami trzeba po prostu nią iść, a jeśli to jest wybór, to może warto którędy indziej. I teraz też trochę inaczej, znów coś współczesnego. Make a move, bitch. I'm finna pop a move. Walk right there to the club, bitch. And I still got my tongue. Yeah. Baby fat and Gucci too. And she ride Jimmy Choo. I'm on a 50 perky, baby. What we finna do? Talking, talking, I'm in love, you, baby. Don't make a fuss. And a hotel lobby, damn, I'll pack it up. Seven, six, five, I'm with the new. Rollie in my wrist is president. Still, free, freak, I only want the new. No, that's it, no, that's it. Ooh, only feeling different from the morning. Yeah, I've been rolling dice, I'm in the cut. Yeah, 1942, she's drinking money. Back in on the G-Rank, tryna. i Don Toliver Cannonball. Tu nam się pojawiły już efektory wokalne, autotune, czy też może gdzieś Melodyne, może coś jeszcze innego. Don Toliver bardzo często korzysta z takich rzeczy, pomimo tego, że właśnie te trzy pierwsze utwory były dosyć śpiewne, to tam nie było zapięte za wiele na tych wokalach, bo bardzo często to rozróżnienie pomiędzy staroszkolnym rapem a nowoszkolnym utożsamiane jest z tym, że w tym nowym to już tylko na autotune, w ogóle też dosyć popularna swego czasu. Mam nadzieję, że to już minęło, bo chyba nie ma sensu już kruszyć kopii o to, czy autotune jest instrumentem. Moim zdaniem jest jednym z, jeśli nawet w ogóle nie najważniejszym wynalazkiem, który zmienił bieg muzyki w ostatnich 20 latach, czy też w całym XXI wieku. I właśnie tutaj mógłbym się rozwodzić bardzo długo, ale może odeślę z powrotem do tego wywiadu z Simonem Reynoldsem, w którym rozmawialiśmy o tym, dlaczego właśnie wtyczka wokalna, która została stworzona po to, żeby niwelować fałsze w śpiewie artystów wokalnych, została wykorzystana wbrew instrukcji przez rap i została wykorzystana do tego, żeby uzyskiwać efekty, których ludzkie gardło nigdy wcześniej nie mogło z siebie wydać. I była to doprawdy rewolucyjna rzecz, która zmieniła bieg muzyki. Nawet to, jak wielu wokalistów dzisiaj śpiewa, czy też jak operuje głosem, jak podchodzi do mikrofonu. Don Toliver, który pojawił się gościnnie przed chwilą w tym utworze, jest jednym z ciekawszych stylistów, a Lit jest australijskim wokalistą i raperem, który od dopiero zeszłego roku prędko i miarowo wspina się po kolejnych szczeblach swojej kariery i wydał do tej pory bodajże 4 single. To jest najnowszy, ale każdy z nich odbija się szerokim echem. A my teraz dalej będziemy kontynuować ścieżkę nowoszkolną, ale może trochę mniej śpiewnie. Hey. Have you motherfucking seen my Goyard? Bitch. Comments? VR All Star. VR lifestyle, pretty fresh, bro. VR LF, look at my fucking garments, lost files. Hey, let me tell you something. Life's short, smoke a port on a port on a port in New York. Kill Bill, track Supreme shorts. Life's short, what it's worth, ain't worth. Life's short, smoke a port on a port. In New York, calculating like a dork, bitch. Kill Bill, track Supreme shorts. Life's short, what it's worth, rich work. Kane, yeah. Pocket the L for my enemy, yeah. You won't, yeah. Suck up or fuck up my energy, chef. Boy, D bitch, you're whipping the sauce, you see death. To the butcher, you talking that jealousy. Ice cubes on a nigga neck like this, we there yet? Matt, turn your guts to macaroni wet. Hit it. Good pussy sound like macaroni best wet. Never let another nigga try your set. Wanna be the best, don't hold your breath. Looking at my garments and they shrink like this. Okay. Life's short, smoke life a port, smoke on a port, on a port. In New York, calculating like a dork. Kill Bill, track Supreme shorts. Life's short, what it's worth, ain't worth. Life's short, smoke a port, on a port. In New York, calculating like a dork, bitch. Kill Bill, check Supreme shorts. Life short, what it's worth, rich work. Rich Ski Mask, The Slump God i Life is Short, czyli rewers piosenki Death is Long. Dosyć klasyczna rapowa przechwalanka o tym, czego Ski Mask nie robi, bo przecież życie jest takie krótkie, że najlepiej je spędzić na konsumpcji, hedonizmie i głupocie. No niestety rap ma dużo takich tematów, dużo takich ciągot po prostu i te ciągoty dosyć szybko Ski Maska zaprowadziły do poprawczaka, bo już w wieku 17 lat trafił tam za posiadanie marihuany wartej, uwaga, $10. Tam spotkał nieodżałowanego, nieżyjącego już niestety Exentaciona, z którym przez lata łączyły go bliskie więzi, kumplował się też z drugim człowiekiem z tego pokolenia, którego już na tym świecie nie ma, czyli Juice WRLDem. W 2018 roku był freshmanem XXL i jako wcale nie tak liczna osoba z tego grona wciąż żyje, wciąż tworzy i wciąż szuka gdzieś dla siebie miejsca właśnie z tego SoundCloudowego rozdania rapu, idąc trapową ścieżką, ale gdzieś czasami skręcając w jakieś bardziej emocjonalne rejestry, bardziej rozkrzyczane, bardzo różne, a jednocześnie cały czas mocno rapowe. No i tutaj może też właśnie słowem gdzieś dopowiedzi to, że na razie poleciało numerów 5 i właściwie każdy ich autor ma jakieś konflikty z prawem na koncie, bo niestety ja nie zamierzam tutaj oszukiwać w tej audycji, że w tym środowisku jest bardzo wiele takich wątków i zdarza się w jakichś takich różnych popkulturowych opracowaniach, czy też czasami wręcz akademickich opracowaniach, szukanie tego w rapie, co jest czyste, co jest praworządne, co jest moralnie trudne do potępienia. A wydaje mi się, że fenomenu nie da się zrozumieć, nie pokazując jego cieni i tego, że ten rap jest trochę jak człowiek taki, ma swoje słabości, ma swoje cienie i wydaje mi się, że trzeba o nich głośno mówić, bo też bardzo bliskie mi to jest to, co kiedyś napisał w swoim felietonie Nick Cave. W obliczu cancel culture on pisał o tym, że nie można ludziom odbierać być może jedynej ich jasnej i wrażliwej strony, czyli twórczości. I właśnie stąd pewnie przewijają się przez zbiórkę z podwórka tak liczne tabuny różnych skazańców i awanturników, którzy bardzo często właśnie w rapie znaleźli sposób na własną rehabilitację, resocjalizację i stawanie się wartościową jednostką w społeczeństwie, a jednocześnie jednostką, która względem pieniędzy, które zarabia rap, często też daje dużo miejsc pracy swoim kolegom, którzy podobne gdzieś żywoty prowadzą, bo rap jest muzyką ulic, a na tych ulicach od lat dzieją się bardzo różne rzeczy, o czym bardzo dobrze wie na przykład Kingpin Skinny Pimp. At the mall when I shop, these bad ass bitch tryna give me they cop. Pete talk good game, but you know what you're not. And your green ass can't do it like me. And it's because I'm straight from the street. Hoes pay a fee when they choose on me. Hoes pay a fee when they choose where I sleep. Don't wear fake jewelry, stand by me. Stand by me. Stand by me. Just a hustler. Just a hustler. Just a hustler. On the mic. Just a hustler. Just a hustler. Just a hustler. On the mic. Just a hustler. Just a hustler. Just a hustler. On the mic. Just a hustler. Just a hustler. Just a hustler. On the mic. Keep that shit gangster. DJ Motherfucking Max. DJ Max i Kingpin Skinny Pimp, czyli jedna z nielicznych wciąż żywych legend Memphis rapu. Raper, producent, który bardzo blisko się trzymał z tuzami tamtejszej sceny, czyli Three Six Mafią, a jednocześnie też zawsze ciągnęło go do jakiegoś takiego kalifornijskiego słońca, kiedy Memphis było skąpane w ciemnych barwach i można je wręcz widzieć jako taki analogiczny świat do metalu trochę w obrębie rapu. To Kingpin Skinny Pimp lubił gdzieś taki śpiewny refren, gdzieś w swoim utworze umieścić melodyjnie i coś sobie podrapować. I być może dlatego dobrze się dogadał z DJ-em Maxem, który jest stałym bywalcem zbiórki z podwórka, ale zwykle pojawia się tutaj ze swoimi klasyczniej brzmiącymi samplingowymi produkcjami. A teraz chyba przeżywa jakiś okres fascynacji, albo być może fascynacja była już w nim wcześniej, ale teraz twórczo przetwarza te właśnie wątki z Memphis, do których na pewno jeszcze w mojej audycji kiedyś wrócimy, być może w formie jakiejś specjalnej audycji poświęconej tamtejszej scenie. Dodatkowo jeszcze ten utwór poleciał w Dusted Edition, czyli spowolnionej wersji, tak DJ Max nazywa swoją wersję Screw, czyli tego, co w zbiórce z podwórka od czasu do czasu się pojawia, sposobu spowalniania i pogłosowania utworów rapowych. A my teraz dalej będziemy się przemieszczać po południu. One bitch, on a post who wanna flow. Brick Squad! Yeah! Shouting, no, it's fat, let me see that ass clap. She drop down and touch her toes like, where the cash at? You know? Walk a flock of flame, I'm on go, I'm on that. Olympian, she throw it back, I throw this pole at her like, pow, pow, pow, pow, pow, pow. In that ass, fat, fat, fat, fat, fat, fat. With that ass, clap, clap, clap, clap, clap, clap. With that ass, clap, clap, clap, clap, clap, clap. Yeah, one rack, two rack, hey, fuck it up. G6, just pop the half, I'm about to level up. Thick and chocolate, how I like it, fine shit. Diamonds on my collar, I got chromos on my garment. Shout it, back it up on a nigga, let me park it. 45 minutes and I'm just getting started. Going deep and slow in that pussy, Mr. Perfect. A broke nigga nightmare, a bad bitch target. Shout it, no, it's fat, let me see that ass clap. She drop down and touch her toes like, where the cash at? Walk a flock of flame, I'm on go, I'm on that. Olympian, she throw it back, I throw this pole at her like, pow, pow, pow, pow, pow, pow. In that ass, fat, fat, fat, fat, fat, fat. With that ass, clap, clap, clap, clap, clap, clap. With that ass, clap, clap, clap, clap, clap, clap. I'm from Southside, we outside. Baby, lean your head back, open your mouth wide. Hershey looking for a gift, I told her I'm the walking prize. You could tell that ass real by the size of her thighs. Now she twerking with a friend, little bitch, don't get me on your life. Can you make that ass clap for me counterclockwise? Man, I love when my little shit act a little trapped out. You know everything on Waka Flocka Flame just pop out. Shouting, no, it's fat, let me see that ass clap. She drop down and touch her toes like where the cash at. You know? Walk a flock of flame, I'm on go, I'm on that. Olympian, she throw it back, I throw this pole at her like pow, pow, pow, pow, pow, pow. In that ass, fat, fat, fat, fat, fat, fat, fat. With that ass, clap, clap. Clap, czyli jednocześnie klaśnięcie, ale też wystrzał. Metro Boomin, Waka Flocka Flame i DJ Spins z najnowszego mixtape'u Metro Boomina, który nazywa się A Futuristic Summer. I czy jest to doprawdy futurystyczne lato, to nie wiem do końca, bo dosyć klasycznie, trapowo to brzmi. Ale to, co wychodzi spod rąk tego producenta z St. Louis, zwykle jest intrygujące i przynajmniej pojedyncze numery, jeśli nie wiele całych klasycznych albumów, to pojedyncze numery przynajmniej wciągają mnie, tak jak ten, w którym pojawił się wściekły pies Waka Flocka Flame na bicie Metro Boomina. A jeśli takie gdzieś przecięcia się zdarzają właśnie w zbiórce z podwórka tych dawnych czasów i tych nowych, to to jest bardzo dobry przykład. Instrumentals you walk down, you should've just kept the G. We all know niggas owe me well, the hood'll collect the fee. Flow is connected to peas, a little finny in ecstasy. 24 hours in center of a dog, I'm with the director's knee. Shit you can do when your stomach is cold, you can expect to bleed. All of these years and none of you balls, so fuck your respect for me. Need for TV screens, big chains and 3D rings. Big rooms to BB King, sick tunes on CD sing. Run down on me, we swing chairs, hitting veneers. Main drama you shouldn't dare bring, hear that ching-ching. Everybody's tough, that's EBT, been eating too, that's BET. No brains or goals, they'll play the role, they train to go, that's TTG. Sore loser, I'ma take my ball and go home like DDG. Rapped about since DVDs, cash me out, no PPPs. Palm trees for my easy breeze, four seasons with freezy sleeves. Don't call when you need me, please, more keys for my 3D jeans. Legacy, I'ma leave for Queens, nah I mean. Goals, they ain't gon' believe these things, got a dream. It's time to get rid of my throwaways, I'm him when it's time to score. You're lucky I'm not at my old ways, you would have been out the door. I'm soon to announce the tour, I done evolved the entrepreneur. The bank can never be washed up, like every day Jean Kapoor. But every time that you score, niggas account on you like Shakur. My route to success was pure, made up of avenues I explore. Remember your humble beginning, cause when you start winning the sights are sore. Artists depend on their garments, so you gotta use them to wipe the floor. Flow guard and these niggas ain't Mozart when I sip and paint. Come around and you get the faint. Chrome heart in these bitches' face. Killing shit for so long, you ain't really go far, you don't get complaints. All professional talkers, stalkers, Bogart when we lift the gates. Banks. Lloyd Banks co prawda nie jest reprezentantem tych najdawniejszych czasów, bo na scenie pojawił się dopiero w latach 2000 jako członek G-Unit, ekipy 50 Centa, która sporo namieszała, ale dosyć szybko się rozpadła względem biznesowych inklinacji jej szefa. Ale Lloyd Banks w ostatnich latach dosyć często pojawia się gdzieś na obrzeżach głównego nurtu i podziemia, wykorzystując trochę tych wątków z tej takiej klasycyzującej współczesnej sceny, która właśnie tworzy mosty pomiędzy tym, co stare, a nowe. No i ten freestyle, dokładnie courtside freestyle, jest idealnym tego przykładem, bo jest zarapowany pod beat do Evil Jordan, Playboya Carti. Przypomniało mi się też teraz, jak mówiłem po raz kolejny ksywkę Lloyda Banksa, że Tyler, the Creator, ostatnio na X-ie został zapytany przez kogoś, czy też zahaczony, może to takie rapowe podszczypywanie, że w którymś utworze ze swojej najnowszej płyty brzmi dokładnie jak Lloyd Banks, na co odpisał, że to dla niego komplement, bo zawsze był to jego ulubiony reprezentant G-Unit i debiutancką solówkę Banksa kupił zaraz w momencie premiery i uwielbiał jej słuchać. A skoro zbudowaliśmy już most pomiędzy tym starszym a nowszym, to będziemy zmierzać dalej w tym kierunku i może takie gdzieś częściej pojawiające się w zbiórce z podwórka wątki teraz podejmiemy. No iPhone, we use coins. Two-time felon, cocaine selling, so you join. Pill popping animal, Percocet. Type of pussy make you wanna kill for a rifle. BBL working, Nicolas, ooh, I like those. Free cloudy boy, I press 5 to connect, bro. She a pill popping animal, Percocet. Type of pussy make you wanna kill for a rifle. BBL working, Nicolas, ooh, I like those. Free cloudy boy, I press 5 to connect, bro. Yeah. Where you from, Messick? Kingside bowling. KJ, 13 gang, whole neck frozen. It's the freshest essay with a wet that they know this. If the cops pull me over here, bitch, hold this. Lil' piss, welcome to the gunplay show. Set her up, they're rolling loud, Lil' Uzi the pro. So many gunshots on the floor, like, whoa. Keeping the Nina bigger than Lizzo on my hip, though. I'm keeping the K-I-N-G star on Badillo. Oops, I blew up, bye-bye Drew Bledsoe. I got no feelings for a bitch, here's an envelope sando. I chase the cheese, he crashed the whip in the middle. If you don't believe me, you could ask my best friend Grim, though. It's the gun man, yeah. Trooped up, pull up and shoot up, that's a tempo. She a pill-popping animal, Percocet, oh. Type of pussy make you wanna kill for a rifle. BBL working, Nicolas, ooh, I like those. Free cloudy boy, I press 5 to connect, bro. Pill-popping animal, Percocet, ho. Type of pussy make you wanna kill for a rifle. BBL working, Nicolas, ooh, I like those. Free cloudy boy, I press 5 to connect, bro. Nicolas, czyli pierwszy singiel z nowej płyty Leftiego Gunplaya. Płyta będzie się nazywała Fountain Blue, chociaż dopiero co chwilę temu wyszła inna płyta Leftiego, Kent Netright. Ale wydaje mi się, że Lefty kuje żelazo aktualnie, póki gorące, bo pojawił się na płycie Kendricka Lamara GNX jako jeden z kilku tych podziemnych raperów z Kalifornii, z Los Angeles, których zaprosił Kendrick. I jak w jednym z wywiadów mówił, jego odsłuchy na różnych platformach streamingowych jednego dnia zwiększyły się o 85%, więc nie dziwię mu się, że wydaje album za albumem, szczególnie, że tu znów wątek parakryminalny długie lata przesiedział w więzieniu, gdzie doszedł do wniosku, że jednak to kariera muzyczna jest lepszą formą realizacji siebie i mniej zagrożeń z niej płynie, więc kuje żelazo, nagrywa kolejne numery. Czasami są to właśnie takie jak przed chwilą puszczone Nicolas, filmy takie gangsterskie w formie audio. No i zostaniemy jeszcze chwilę w Kalifornii. Yo, I hop, skip, in the jump, a Glock switching the pump. What happened to the slap kick and the punch? They said everybody gon' die once. I don't have nine lives, so a nigga like me don't rush. What? A hope, wishing a dream, plan, plotting a scheme. So obsessive, I want everything. Keep it real, or whatever that means. Best believe I'm a king. Fly to Africa, I'm probably with Keem. Got a chain, got a watch, and it got me a ring. Got a passport, a stamp, just to buy my Celine. I prepare for the best, how much worse could it be? Life sucks, but that's perfect for me. Yo, I'm the number one stunner, one that they made fun of. Top of the four seasons, everyone can't come up. Niggas pocket watching, wondering what that run ya. None ya. Biatch. And you can love it if you want, hate it if you want. You can love it if you want, I ain't tripping if you don't. That snap, crackle, and pop, snap ass from the mall. Up and comers and bops, hood niggas and ballers. All stole my sauce, fell flopped and dropped. To the bottom of my bag, by the stickers and socks. Pussy, coochie, and kitty, picture perfect and pretty. When I strike, can't match how I lit up the city. Room service hoes with me, eat my ass, Benny. Hang gliding off a mountaintop with Simi or Hemi. I'm a PA buddy, goddamn, you a G. Flip that, what you see, G-U-A to the P. Got a problem, gotta take it up with God, not me. Out of jail, how much worse could it be? I'm the underrated son of a gun from the gutter. Blocking my old bitches, even my own cousins. Niggas pocket watching, wondering what that run ya. None ya. Biatch. And you can love it if you want, hate it if you want. You can love it if you want, I ain't tripping if you don't. And you can love it if you want, hate it if you want. You can love it if you want, I ain't tripping if you don't. Buddy i Guabdat 4000 Nania, Serum na bicie i kolejna kooperacja dwóch Kalifornijczyków, którzy wspólnie z Jidem i Amino tworzą Zoing Gang. No i podobnie jak wielu innych raperów, Buddy swoją przygodę z muzyką zaczął w kościele, gdzie jego ojciec był kaznodzieją i dyrektorem chóru. Buddy już występował w wieku 7 lat i choć pewnie jego ojcu raczej by się nie spodobało to, o czym jego syn rapuje, to bardzo dobrze wpisuje się w to, w bardzo długą historię tych afroamerykańskich i też również jamajskich pieśni religijnych sławiących profanum. To jest też wątek, który jest ważny w kontekście historii muzyki afroamerykańskiej, czyli to, co wybrzmiało chyba najgłośniej w momencie, kiedy Ray Charles zaczął śpiewać z taką gospelową manierą o wdziękach kobiecych, o urokach nocnego życia, o alkoholu, o innych substancjach, o seksie. I o wszystkim tym śpiewał dosyć wprost, a jednocześnie wykorzystywał do tego formę wypowiedzi, która była wcześniej zarezerwowana dla sławienia imienia Pana i właściwie pojawiała się tylko w kościele bądź w innych instytucjach religijnych bądź przy obrzędach religijnych. No i to jest bardzo długa droga różnych zderzeń. To oddaje chociażby tragiczna historia Marvina Gaye'a, który został zastrzelony przez swojego ojca pastora. I to tarcie i dynamikę bardzo ciekawie zobrazował film Sinners, Grzesznicy, to wydaje mi się po polsku się nazywa. Wybitny. To nie będzie chyba za duże słowo, rzadko korzystam z tego słowa. Wybitny film. Wydawało mi się, idąc na niego, że idę na takie popkulturowe, amerykańskie, rozrywkowe kino, a jest to w warstwie intelektualnej być może najciekawsze omówienie właśnie tego, jak Bóg i szatan gdzieś realizuje się w muzyce afroamerykańskiej. I co prawda to jest moment historyczny opisywany w tym filmie, to właśnie są czasy jazzu, bluesa, swingu, ale ta dynamika i to tarcie cały czas wybrzmiewa w rapie i tutaj Nania Buddy'ego i Guabdada 4000 jest chyba całkiem niezłym obrazem tego, jak to może zadziałać, gdy ktoś właśnie korzysta z języka, który jest zarezerwowany dla sakrum, a jednocześnie mówi o profanum, jak bardzo wielu różnych muzycznych gości z biurki, z podwórka. Gdyby państwo chcieli coś do mnie kiedyś napisać, to mail do audycji to jest zbiórka bez polskich znaków maupa polskieradio.pl. A poprzednie wszystkie audycje, a nazbierało się już ich 12, są dostępne na aplikacji Polskiego Radia i na stronie Trójki i my dalej będziemy zmierzali amerykańskimi bezdrożami rapowymi, ale wcześniej jako, że tak dużo w tej audycji wątków właśnie kryminalnych i różnych czasami aspołecznych, to ostrzeżenie. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich.